أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ñu ngi àndaat ak yéen ci kitaabu tawxid ci bunta ñaar fukkeel ak benn ba tey, muy baabu ma jaa fi himayati almustafa janaba tawxid wa saddihi kulla tariqin yusibu ila shirk. ñu ngi tolloon ci aya laqad jaakum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum. ñoo ngi tolloon dars bi passé ci baatu harisun alaykum, foofu lañ tolloon. mu ne ci aaya bi borom bi subhanahu wa taala mu ngi ci xamal di ñu jàngal ne yonent bi ku xër la ala hidayatikum, ci jubal leen yéen jullit yi lépp loo xam ne yonent bi bu ko waxoon ngeen jub, effort boo xam ne bu ko defee ngeen baax yonent def na ko. harisun alaykum ala hidayatikum, ku xër la moom yonent bi, ku xëroon la, ku xër la ci jullit yi ñu tegu ci raay bi. wa wusuli naf'i ad dunyawiyya wal ukhrawiyya ilaykum, waaye ku xëroon la pour lépp loo xam ne yiw àdduna la ak yiw alaxira mu yes ci ngeen jot ci. lool moo tax ngeen dégg yenn saa yi mu ne bi ma yàlla yónnee dama mel ni ku ñëw ci jamonoy nawet. soo bàyyee ba mu nawet nga dem ci àll bi nga taal safar ci àll bi, gunóor yi ni ñuy def, gunóor yëpp dañuy daw ñëw ci safar si, waaye buñ ñëwee ndax dañuy taxaw di jaaru dañuy def mu ñëw dañuy dugg ci biir. yonent bi nee na man nag la yàlla yónni pour ma taxaw bu kenn dugg. wa kuntum ala safa xufratin min annaar fa anqazakum minha, yéen ñëpp yéen a ngi woon ci paxu safara. yàlla bi muy yónni yonent dafa ñëw nit ñi fekk ni ñaa ngi bëgg du dugg ci safara, yonent bi takku di buux nit ñi naan leen dee dem du fii sallallahu alayhi wa sallam. ku sonn la moom yonent bi pour nit ñi jot ci yiwu àdduna waaye ak yiwu alaxira. moo tax mu ne jëlee na ci Abi Zar radiallahu anhu wa arda qaala, mu ne tarakana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa ma ta'irun yuqallibu janahayhi fi lhawa illa wa huwa yuzkiruna minhu ilman akhrajahu at-tabrani. Abu Zar al-Ghafari nee na yonent bi alayhi salatu wassalaam day bàyyi bi ñu dara lépp lanu leeralal jàngal na lépp, même picc mu taxaw ci kaw asamaan sab ba ñu dégg yonent bi wax nañu picc mi li mu wax balaa muy génn àdduna. waaw yonent bi bàyyiwul dara lépp la jàngale. kon ñun ñëpp war nañu laaj nit ñu am yonent bu mel nii jàngale lépp, kon naka la jullit ñi mën a sànq ginnaaw yonent bi réer nii comme ça. te Abu Zar nee na picc mu taxaw sax picc daal di sab dem yonent bi wax na picc mi lu mu wax. yonent bi Abu Zar nee na yonent bi bàyyiwul dara. benn yëhud ñëw na ci benn sahaaba ne ko waaye seen diine ji moom lépp la jàngale, mu ne ko bàyyiwul dara, lépp lañ yàlante bi jàngal. Mu ne ko jàngal nañu ba jàngal ñu plus, soo fay dugg nooy duggee, sooy génn nooy génnee génnee, boo nekkee ci biir douce bi noo fay toogee. Mbokk yi diine ji daa jàngale, ba jàngale yaag sa soxna ci kawlal na ngeen war a tëddee. Kon diine ji bàyyiwul dara, lépp la yonente bi jàngale. Su ma doon joxe misaal dama naan fii ñu toog ci biir jàkk ji, kenn ku nekk ci ñu na posé benn question mu laaj ndax mbir mi l'islam wax na ci wala wax ci ñu essayé ñu xool. Seen mbir moo xam ne islam wax na. Waaw. Ci suñ mbir dund. Kenn ku nekk ci ñu na seet benn mbir mu laaj ndax waaw l'islam wax na ci lii. Bismillah nañ essayé. Benn waay dégg na loolu rek mu daal ne borom xam-xam wax saako fëri ñaata kilo la moom fu mu yóbbu wax bi saako fëri ñaata kilo la ustaas bi doon tafsir daal te cére bi ne ko xaar ma yow daal dem ci cour bi ne boulanger bi saako fëri ñaata kilo lay doon mu ne ko nangam mu ñëw daal toog ne aniki laa ñoon mu ne ko mun ne maa ngi nii mu ne ko nangami kilo la mu ne ko amee lu tax bi ma la ko laajee tontoo mu ne ko dama demoon laaj ko ahla zikri yaa ne na bu ñu la laajee loo xamul fas alu ahla zikri in kuntum laa taaluun ci ahla zikri laa demoon ñu laa demoon laajee bu ñu la laajee loo xamul yaa ne nga laaj ñi ko xam mu ne gis na mbokk yi diine ji dafa jàngale ba jàngale booy sol dàll ban ngay njëkk sol booy simi ban ngay njëkk simi booy sol yére booy simi booy tëdd booy yeewoo booy dugg ci douce boo génnee booy dugg ci oto booy dugg ci avion booy dugg ci bateau booy génn sa kër booy lekk booy naan boo bëbëlee boo tisoolee laa xoola walaa xoote illaa bi ah boo feebaree booy jaara ñu ko feebar bu nit deewee bu nit juddoo nuñ koy tuddee bu nit deewee nañ koy roobee bu ñuy may jigéen nuñ koy takkee bu ñuy may góor jabar nuñ ko koy joxee diine ci bàyyiwul dara moo tax islam aw dundin la lu nit di dund da nga koy def ay dund nooy toogee sax l'islam wax na ci boo toogee booy jug sax l'islam wax na sooy wax l'islam wax na nooy waxee booy lekk wax na nooy lekkee xoola xale bi ñëwoon fekk yonente bi alayhi salatu wasalaam di lekk mu ñëw rek dugal loxo càmmuñam yonente bi na teptee ci loxo bi ne ko yaa xulaam yow xale bi mu xool yonente bi yonente bi ne ko sammillaa booy lekk da ngay wax bismillah avant bismillah ñaareel bi mu ne ko wa kul bi yaminika lekkeel sa loxo nday yoor troisième mu ne ko wa kul mimma yadika lekkal sa kanam wala lool wala léegi nag naka la julli mën a réer lii lépp bañ ko jëfe xamuñu lii lépp nga gis julli boo xam ne dund na ko dee xamul lii mu ngi mel ne kuñ bàyyi alal rek sa jëriñoo ñun ndono lañ ñu bàyyee ndono ndeysaan ndono waa jullit moom lépp lu muy def ci aduna am na lu muy wax te wan nañ ko nu mu koy defee jàngal nañ ko nu mu koy defee ay xoolal day daanaka boo taxoon ci Sénégal ngay xool l'islam doo ko xàmmee doo ko gis ndax dañoo bàyyi l'islam kër bu nekk nit ñu nekk topp seen tariixa nit ñu nekk topp seen aada dangay ñëw ci joolaay ñu ne la ñun nii la ñuy ngéntee nga ñëw ci séeréer ñu ne la ñun nii la ñuy ngéntee nga ñëw ci tukulóor ñu ne la nii la ñuy ngéntee nga ñëw ci olof ñu ne la nii la ñuy ngéntee nga ñëw ci soose yi ñu ne la nii la ñuy ngéntee nga ñëw ci bambara yi ñu ne la nii la ñuy ngéntee nga ñëw ci saraxule yi ñu ne la nii la ñuy ngéntee colon bi bàyyee ñu fi ay jéem ah colon bi waaw bàyyee ñu fi ay jéem tubaab bi tamit ñëw indil ñu nu muy ngéntee léegi te ñii ñëpp yeneen ko waxoon na leen nu nuy ngéntee ñoom ñëpp ñu jàngal leen ko mu nekk benn waaye ñoom ñëpp ñu bàyyi la yonente bi ko pare léegi lu gën a garaaw mooy dañoo bàyyi la yonente bi ko pare ñu ne yonente bi bàyyi nañ ko nag waaye ñu gis a ginnaaw dégg de li nga wax bàyyi nañ ko nag waaye nag nag ñu bàyyi xel ñu gis a ginnaaw wala loolu mooy waxi la loolu mënu nekk kon yonent bi amul lenn lu mu bàyyi, lépp la nu jàngal, bàyyiwul dara dara dara. Abu Zara nee na wa maa taa'ir, nekkul picc yu xallibu janaaxee yi buy wëlbati ay laafam sax fil hawaa yi ci ngelaw yi illa lu dul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yazkur lana minhu ilma, yu ci wax na ne picc bi sax nangam lay def, ni muy wëlbatee laaf yeeg ni muy jooyeeg ni muy sabee, yonent bi wax na ci sahaaba yi picc mi lu mu wax. Nee na qaala rasul sallallahu alayhi wa sallam, yonent bi nee na maa baqiya shay'un yuqaribu min aljanna wa yubaidu min annaar illa wa qad bayyantuhu lakum. Hadisun ibnu Mas'ud rawahu imamu safii fi risala min hadisu almatlab ibnu Hamd. Mu ne yonent bi alayhi salatu wasalaam nee na amul lenn bu leen di jegeloo aljanna, di leen soriloo safara lu dul man yonent bi leeral naa leen ko. Amul benn mbir buy tax jullit jegee aljanna, bëgg yàlla bëgg aljanna lu dul yonent bi jàngale na. Amul lenn luy dugal nit safar lu yonent bi tere. Kon kay léegi bu nit ñi bëggee dugg aljanna lu ñu war a def, kon bu nit ñi bëggee sori safara nu ñuy def. Mais xoolal tey woote yi ni mu bare ah, ku woote fii may wax ak yéen, am na benn waaye boo xam ne fan yi moo feeñ day julliloo nit ñi di leen sow nii sow fii lay julliloo nit ñi. Góor gi nee na Sénégal ne mi ngi fii ci Texaco bi, fii ci Texaco bi fii ci bët piqué fii Texaco booy dem Thiaré mu ngi foofu. Carte visite yi mu yor xam nga lu mu ci def. Rasulullah nee na yonent yàlla la. Ba pare loolu sax doy na, loolu sax doyul waa. Xam nga lu ci yéebi mooy ci saboté bu muy saboté tur boobu muy rasul bi, ci saboté bi mu koy saboté. Xam ngeen am na mballa yoo xam ne dafa am rasul, xam ngeen mballa yi may wax boo ci toogee day dafa am ay weñ yu ron yu tudd rasul. Nee na loolu mooy turandoom ku ko indi mu jënd ko, nit ñi dañu dem di for weñ yi di ko indi mu koy jënd. Nee na yooyu turandoom la rasul laay la, ñooy rasul laay la. Booy julli fii la julli suñuy mbokk julli yu nekk ci benn école bu tudd Babu Salaam. Oustaz moo doon nuyu léegi fu la jógee, ñooñu dem di waxtaan ak moom di ziare ko pour di ko laaya biir. Naan ko yow gis na ni booy julli yaa sa mbooloo bi nii gëddu ci te xam nga ni fii du xib la. Mu ne leen jubluwuma foofu de, yéen ci seen école bi laay jublu. Ñooñu ñu ngi si ginnaaw xam nga mu ne leen jubluwuma saw de, yéen ñooñu comme ay borom xam-xam ngeen, ci yéen laay jublu. Loolu la leen doon tax. Kon ngeen xam ne te lu yéeme ci Sénégal mooy ku woote rek am ay taalibé, ku woote rek nit ñi topp la. Parce que nit ñi gëmuñu lu dul lekk, te ñi woote yàpp lañ yor yàpp. Sénégalais yi duñu gaaw a lekk yàpp lu dul tabaski ak tam xarit ak korit. Te waa ji moom bu fekkee bis bu nekk sa bunt kër nag dee xar dee bu guddee nga rey ay ginaar ngay bëri ay daalim comme danoo xiif jàngu ñu yoruñ du munu yàlla. Loolu mooy suñu problème. Li am importance daal mooy ñu xam ne yonent bi moom jàngale na lépp, leeral na lépp sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Amul lu mu bàyyi, lépp la leeral. Nee na maa baqiya shay'un yuqaribu min aljanna wa yubaidu min annaar illa wa qad bayyantuhu lakum. Amul lenn loo xam ne day jegeel nit aljanna, di soreel nit safara lu dul leeral naa leen ko. Wa qad bayyantuhu lakum, leeral naa leen ko. mu ne biñ ñëwee buñ ñëwee ci wax ji mu wax ne bil muminina raufun rahim, danañ ak fekk borom bi ne wax fit janahaka liman ittabaaka min al muminin fa in asawka fa qul inni bari'un mimma ta'malun. Danañ fekk aaya yi yàlla ne yonent bi bil muminina raufun rahim, moom yonent bi alayhi salatu wasalaam ci way gëm yàlla yi ndeysa dafa lañ dafa ñeewant ci ñoom sadidul rahma, dafa tar ni mu leen yërëme. Yonent bi alayhi salatu wasalaam dafa bëgg jullit yi, xoola waa ji ñëw saw ci jàkk ci ku saw ci jàkk bu la ree da nga dem safara. Yonent bi bi gars yi jógee bëgg a dóor waa ji yonent bi ne bàyyi leen jàmm, bàyyi leen ko ñu bàyyi waa ji. Yonent bi ne ko fii kenn du fi saw, fii place bu sel la, bu set set sel. Ni ko yonent bi teeroo ak ni ko gars yi teeroo du benn. Mu ne yàlla yan nag ma yërëm man ak yonent bi bul yërëm keneen. Yonent bi ne ko yaa ngi xatal lu yaatu. Mu ne lan moo yaatu? Mu ne ko yërëm na yàlla dugalal ñi say mbokk. Waa jooju yonent bi bu ko bàyyi woon ñu lay ko fu mu jëm. Keneen fi dafa naan sàngaramaanti gaa yi di ko dóor day dàll di ko xas. Yonent bi ne laa tuinu cheytaan ala axiikum, leen dimbali cheytaan yi seen mbokk. Kon yonent bi yërmandi la pour xeet bi, dafa yërëm xeet bi. Beneen aaya yàlla moo ko tagg ne ko wax fi janahaka liman ittabaaka min al muminin, yow yonent dangaa wàcce say mbagg, wàcceel say mbagg ndax jullit yi la topp. Suñ la moyee nag bañ laa topp topp leneen fa in asawka, buñ la moyee fakul inni bariun mimma taamalun, man de ku dañ laa ci li ngeen di jëf, dégagé naa ci sama responsabilité. Man moom li ma yàlla yónni woon leeral naa ko. Léegi nag yéen bu ngeen defee leneen su leen keneen woowee ngeen wuy ji ko inni bariun mimma taamalun, man ku dañ laa ci loolu ngeen nekk yéen. Aaya boobu mu ngi suratu shura 216. Mu ne wa hakaza, mbokk yi naka nii amarahu taala fi hadihi al aya al karima, ci la ko yàlla digalee ci aaya yu tedd yi. Wa hiya qawluhu, mooy wax ji yàlla wax ne fa in tawallaw, su ngeen wonee ginnaaw amma jittu bihi, ci li ma indi ngeen bañ koo jël min shariati al mutahhara, ci sharia bu laab bu leer bii al kamila ashamila bu mat te matale bii, lii ma yàlla yónni mu mat matale leer nañ ma jàngale ko bàyyiwuma ci sa xar, su ngeen dummooyoo bañ koo jël fa in tawallaw faqul hasbi allah, waxal man yàlla doy na ma. Képp ku ko jël, képp ku wuyisiwul, képp ku ma toppul, man yàlla doy na ma. Yàlla doy na ma ci seede ne jàngale naa ko, yàlla doy na ma seede ci ne leeral naa ko, yàlla doy na ma seede ne ci jottali naa ko. Hasbi allah, yàlla doy na ma. Ban yàlla? Laa ilaha illa hu, amul benn buur bu ñu war a topp kudul moom. Alayhi ci yàlla moomu tawakkaltu laa wakkil, moom laa jox samay mbir. Wa huwa, moom yàlla rabbul arshil azim, mooy borom gonganaay gu magki. Lii aaya yi yàlla subhanahu wa taala moo ko taggee yonent bi. Mu ne lii day wane ne li annahu aazamu makhluq aazamu makhluqat, day wane yonent bi moo gën a mag ci bindeef yàlla bu ñëpp moom yonent bi. Xool ni ko yàlla taggee, yàlla taggeewul benn yonent nii ku dul yonent bi alayhi salaatu wasalaam. Moom yonent moomal ma yàlla jox melokaan yii, melokaan yu mag yii, hadihi al awsaf allati wasafa allahu biha rasuluhu, melokaan yi yàlla jox ko ne harisun alaykum laqad jaakum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil muminina raufur rahim. Melokaan yëpp yàlla yonent bi la ko taggee, amul keneen. moom yonent bi. Kon su fekkee yàlla tagg na ko ne nii la mel, kon foog mu bàyyi ni xeet bi ndono ndénkaane bu ñu war a topp ginnaawam. Loolu moo tax mu dénk ñu mu ne ñu mu waar ñu moytandikuloo ñu bokkaale yàlla subhanahu wa taala. Mu ne nañ ko bokk, nañ ko moytandiku ak lépp loo xam ne day ubbi bunt bokkaale. Ndax bokkaale huwa aazamu zunub, mooy bàkkaar yi gën a rëy ci bàkkaar yi. Yàlla du ko baalaate. Te moom yonent yàlla nee na moom dafa bëgg, daf ñoo bëgg, daf ñoo yërëm. Sunuy problème sax daf ko def problème moom yonent bi. Sunuy jafe-jafe daf ko métti, parce que kon dina bëgg ñu dugg safara. Su yonent bi bëggul ñu xiif, bëggul ñu mar, bëggul ñu fanaan biti, bëggul musiba dal suñu kaw, parce que kon dina bëgg ñu dugg safara. Loolu moo tax mu leeralal ñu lépp, jàngal ñu lépp. Jàng nañ, gis nañ ñaari xaydis si sànq. Nee na même picc mu sab wax nañu lu mu wax. Mu ne amul lépp loo xamante ne daf leen di jegeel loo àjjana lu dul defal wax jàngal naa leen, amul lu leen di yóbbu safar lu soriloo naa leen. Kon yonent bu mel nii du gis bàkkaar yi gën a màgg ci bàkkaar yi gën a bon nga xam ne ku ko def dugg safara mu ne pat nopp bañ di koo jàngal. Loolu moo tax mbokk yi mu moytandikoo, mu moytandikuloo ñu moom yonent bi. lépp lu ñuy yóbbu ci bàkkaar yu bon yooyu yu mag yooyu ci màggal ay bàmmeel. ñu xam ne bàmmeel kenn warul màggal bàmmeel, kenn warul jaamu bàmmeel. waxuñu kenn warul ziare ji bàmmeel de, dañu ne kenn waru ko màggal ndax nit ki dee na ba pare moom mënatul dara. Sénégal moom gëmuñu ne ku dee mënatul dara. te bis bu nekk ñu joxe ci misaal ma ni yenn saa yi nit day dund sax du mun dara, waxuma laa ku dee. te war nañ xam ne ku dee mënul dara. léeg-léeg da ngay dégg wax yoo xam ne wallaay war naa jur reetaan. yenn saa yi da ngay dégg Sénégal jàmm rek moo fi am ndax ñi ngi tënk. du ngeen dégg loo est ce que Sénégal jàmm ngi ne yéen ay Sénégalais ngeen n'est ce pas. est ce que jàmm moo fi nekk. métti na de. ak ngeen ne li ñuy dund du jàmm. métti na loolu la te ñëpp a ko wax de. ñëpp a sonn, ñëpp xiif. kooku gis sutura lay dundee ak sag li ñu lekk ba suuf. naanaatuñu ba mar, tëddatuñu ba nelaw. seen da koo gis mu ngi tiit. loolu yàlla waxoon wala nag lu woon nag bu sëy min al xawf wal ju wa naqs min al amwaal wal anfusi wa samara aaya boobu moo këpp suñu kaw. yooyu ñe yooyu yàlla tegal yi moo këpp suñu kaw ñun nii. xoolal dëkk boo xamante ne kenn bëggut fa yeewoo. bala ngeen doon xam ne fii kenn bëgg fa yeewoo nañ fi doon ragale ay biyee. doo gis mu ku ne noonu man demuma ne damay toog. ñëppay dem wala jigéen ñi sax bugguñu fee yeewoo jigéen ñi. paa yi sax xam naa ne ku leen jox ay biyee ñu dem. lu tax loolu moo tax ñu bàyyi xel ne yonent bi daf ñuy cere màggal bàmmeel. taazimul qubur, màggali bàmmeel. wal xuluwu fiiha, ak di ëppal ci bàmmeel dem ci bàmmeel. waroon ko ziare ñaanal ki fa tëdd nga dem di këpp ci bàmmeel bi di ko yuuxu di ziare di ñaan bàmmeel bi. loolu dañ ko tere ci lislaam. wasalaatu indaha, ak di julli ci bàmmeel. bàmmeel kenn du ci julli, bàmmeel kenn du ci jàng alquran, bàmmeel kenn du ci julli. waaw da ngay gis tey bàmmeel boo xamante ne dañ koo defar ba mu rafet. waxatuma ñu defar ko loolu ba mu rafet waaye ñu daal di fay tabax 16 wala ñu teg fa 16 canapé ku ñëw toog génn sa kaamel di ñaan. bàmmeel kenn du ci jàng alquran. yenn saa gis bàmmeel boo xam dañ ko defar ba mu rafet ci côté bi ñu lal ay sijaada ku ñëw toog julli. bàmmeel yonent bi nee na kenn du ci julli. la tajalu qubura buyutakum maqabir. yonent bi ne na bu leen def seen kër yi ay bàmmeel. bàmmeel kenn du ci julli kenn ci jàng alquran. Kon tey ñaata yoon ngeen dem armée ñu suuf rek dañu dem na jàng fatiha fukki qul huwallahu ahad ben wala ñeen fukki qul wa ñaata ngeen di déglu loolu wala ba amee bu mu tax taw yoon gis nga ñaata ngeen gis loolu wala ñu ne jàng leen inna anzalna jàng leen inna fatahna jàng leen suratul mulk ci ay armeel ci ay armeel te yéen di la ko tere te yéen di bi tere kay julli dañ ko war a bàyyi waaye yéen di bi tere ba pare julli ñi naan waaye nag waaw bu ko yéen di bi tere te Sëñ Diw def ko nag Sëñ Diw ak yéen di bi la ñuy tollale Sëñ Diw ak yéen di bi dañuy tollale léegi yéen di bi ne bu kenn def diw ne nañ def ñu ne léegi ñu yéen di bi wax dañ koy bàyyi dañuy wax lu diw wax ba pare ñu ne ñun ay jullit lañ. Allahu akbar nawa nahu zalika ak yeneen yu mel nii mima yusilu ila ibadatiha lépp loo xam ne daf ñuy yóbbu ñuy dem bay jaamu ay bàmmeel yonent bi daal tëj buntu boobu moom moo tax ñu tere kama taqaddama mu ne comme ni mu jiitoo ci dars yi passé mu ne wa kamasa yaati fi ahadis il baab ci bunt bi mu ne am nay hadis yi ñëw li ngi ci ginnaaw ci dars yi di ñëw danañ ko gën a jàngat gënan koo leeral li ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax. Kon mbokk julit yi waxoon nañ démb wax barki démb ne alquran bi aaya yi hadis yi pour ñu xam fa nuy teg suñu tànk pour ñu xam ni nuy dundee. Alquran bi ñëwul pour nekk téere barkeelu ñu koy raay ci suñuy jër wala ñu koy takk ci suñuy ndigg wala ñu koy takk ci suñuy tànk wala ñu koy jam rek di naan déedéet alquran ñëwul pour loolu. Alquran ñëwul pour nit dee ñu koy wàccal kaamel alquran ñëwul pour ku tiit daal daw jàng alquran alquran ñëwul pour ku ñuy auditi mu ne kaayeen wàccal ma kaamel alquran ñëwul pour kër gu ñu tabax ba pare kaayeen wàccal ma kaamel alquran ñëwul pour loolu. Alquran dafa ñëw yàlla moo ñu wax lu tax mu ñëw kitaabun anzalnahu ilayk li tuxrija nnaasa min azulumaati ilan nuur téere boo xam ne dafa ñëw man yàlla maa ko wàcce pour mu génne leen ci lëndëm yóbbu leen ci kay leer na téere bi naka lañ ñuy génne ci lëndëm naka lañuy génne ci lëndëm mooy ñu topp ko jàng ko gëm ko suñu waxee ñu def suñu tere ñu bàyyi mais tey téere téere njabar lañ ko def téere njabar njabarukaay waaw téere barkeelu téere njabar waxoon naa ko Casamance ci benn juma ñu bëgg ñoo duma benn waay dafa ne ma ndax alquran dinañ ci bind gàllaaj ma ne ko déedéet fekk bindkatu gàllaaj yaa ngi toog ñoom ñëpp seen bët yi xonk ne ma dañ ci ba gis que dangam nag wax ko son ma ne ko bu ngeen doon bind alquran kese sax jox nit mu naan wala mu sangu baax na waaye bu ngeen bindee pare da ngeen di jël pôr wala ngeen jël pénjël wala ngeen jël der xaj wala ngeen jël der wukki wala ngeen jël saw nit wala ngeen jël dem àll ba nit wala ngeen jël mbaaxu jigéen ngeen boole ko alquran téere ngi ni toog kenn waaye gépp loolu leen di def alquran bi dañ koy mbubboo kese du alquran da ngay dégg ñu ne kii day bind moom sëriñ bu baax la alquran lay bind kenn du bind ci alquran ñoom ñëpp dañ koy mbubboo mi ngi mel ne cranficat drog buy jaay mburu da koy mbubboo mais dafa am lu nekk ci ginnaaw mburu bi lan la mooy drog bi noonu rek la mel fi mu nekk nii ñi def ko tur bon yëpp da ngay gis ay jigéen yoo xam ne dañuy jaay seen bopp mais xam nga lu ñuy bëgg salon la, salon la ñuy wax, salon salon quoi affaire wala restaurant bu ñuy jaay, restaurant dañuy jaay ay fekk dañuy jaay sax bopp, mais restaurant bi la ñuy bëgg parce que bu ñu waree bu ñu xëyee dañoo waral xëy dem ñu xëyee togg kilo ceeb ngay wax ne nit ñi ay nit di dugg nga defee dañuy añ fekk dañuy jaay seen bopp, mais añ bi lañ mbubboo. Bu xaaba yi ngeen di gis dañuy mbubboo alquran mais du yemul ci seen téeréer bi leen ko ngeen xool. Wallahi alazim bu may ñëwaat fii suba dinaa leen indil téere boo xam ne ni si jaada bi la topp. Waaw si jaada bi ma topp ñaata mètre la fooy bi noonu la toll, est ce que ëpp si jaada bi? Wallahi suba dinaa ko indi la xawla wala dañ koy bëggoo gëmuñu ko. Xoole nit lu muy jëlee fooy 3 mètres wala 2 mètres ci yaatuwaay ak guddaay nga bind ci alxuraan ba pare nga jox ko nit nga ne ko da nga kiy tëdd fanaa noo ko bërsëg nga tëdd ci comme ni ngay tëdd ci sa darab. Julli dina tëdd ci alxuraan moo tax man ci koy wax ak ci wax ci koy wax yëpp waa jiñ ko jox daf ma woo téléphone ma ñëw bu tax ma jot ci bu ma ñëwee mu jox ma kayit gi mu ne ko waaw sa kayit gi rëy na de mu ne ma ubbil ñoo ko ubbil ma tig mu ne ko lii nag mu ne woon sama benn Serigne daal moo fi ñëwoon jox ma ko ne naa ci tëdd mu ne ko gis nga boo tëdd boo ci tëddoon ni nga waree ci mbir bi non parce que ñu bëri fi dañ lay jox dara ne la sangoo ko wala takkal wala naanal nga pour yow la fekk du pour yow pour ñoom la mu ne ko gis nga boo ci tëddoon ni nga waree kayit gi bu bërsëg noonu la lay waree moom noonu la lay waree loolu la laaj nga jox lu la dem la war loolu ngeen di gis nii fii muy am nit koo xamante ne amul sago ci sëriñam bu sëriñ bi tis soñee mu dee sëriñ bi lu mu ko wax mu def mu def day romb ndey mag bàyyam bu leen nuyu di yuux fële ci kële du hasard loolu la ñuy def xale jigéen yi dem ci ñoom ñu leen di détourné di leen def loolu kenn xamul yenn saa yi ñu takk leen da ngay xale bu jigéen bu rafet bu la ziar si rek nekk sa jabar waaw xale bu jigéen bu la ziar si nga xool ko mu rafet nga dugal ko ci soxna yi nga gis ko ci am ay 15 ak 13 ak 14 ak 60 parce que loolu moo doon diine kon ay mbir la yoo xam ne loolu la ñu aaye di jàngal loolu la ñu xadis yi di leeralal yenente bi alayhi salaatu wasalaam di ñu ko mooy tindikuloo pour ñu xam ne lii mooy diine lii mooy li wér ñu mun a topp yonente bi alayhi salaatu wasalaam def ko suñu roy waaye àdduna ak àllaaxira ñu mun a texe àdduna mucc àllaaxira dugg aljanna firdaws yàlla ñu ko yàlla defal. Asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuh.